Sur leur écran télévisé la rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Parce qu'on a la rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage d'y croire et faire en sorte que ça bouge. La rage d'un Chirac, d'un Charonne, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage car ce monde voit rouge, mais de gris ça y s'entourer. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour, tant de grâce à part ancêtres. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états, riche de vérité, pouvant changer l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change, hein. Nous faire garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, ébullition, la rage, voilà la rage ou l'essence de la révolution. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitalisme, altermondialisme, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain, Inch'Allah. À la veille d'une révolution, arrache du peuple, la rabia del pueblo. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle crie la populace, et la rage est énorme. La música de la radio, zanzara, zanzara. Es un asco, me da asco. Capilla una emisora que me guste, que me ponga contra tanto negocio guarro. No te quedes cruzado de brazos, púntate en un rincón del barrio. Tu propia radio en las plazas FM. Siempre están los mismos enchufados. De momento, ahora sí, me oigo una voz lejana que reconozco como la mía. Això de voler dir que ja estem començant aquí a la facultat de la UB del Raval. En breu esperem que ho puguem fer a través de les diferents emissores de la coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya. En aquesta jornada de vaga del 17 de novembre, avui dijous, passen uns 20 minuts a les 3 de la tarda i comencem aquesta, no se dice tarde, se dice sobremesa, ¿no? Que es lo que dicen ahí. Después el telediario viene a sobremesa. Pues ahí estamos. Pues portant a Ràdios Lliures aquesta vaga d'universitats que s'ha convocat per a la jornada d'avui, coincidint amb aquesta setmana calenta dintre de la tardor calenta, dintre de l'any calent i esperem que de la dècada calenta que ens queda. I bueno, aquest context d'eleccions, eleccions a Mayor, Lacayo de los Banqueros el proper diumenge. Però de moment ens quedem aquí a la universitat, estem contentes de tornar-hi perquè almenys la gent que venim de contrabanda no és la primera vegada que venim aquí a fer programa en directe. I bueno, també explicar que estarem amatent en breu a través de Ràdio Bronca 104.5, Ràdio Pica 96.6 i Ràdio RSK 107.1. Suposo que podem començar explicant pues, el lloc on estem, l'ocupació que està ben de la facultat. I no sé que, si ens pots explicar alguna coseta sobre com està anant, quan va començar i com van les coses i els ànims per aquí. Bueno, la nostra intenció és fer una queixa sobre com s'està, amb què s'està convertint o fins i tot amb què era fins al moment l'educació pública. Volem fer una reivindicació per una universitat pública, de qualitat, gratuïta, autogestionada, fins i tot bueno, anar més lluny, replantejar els sistemes d'estudis i el que s'ha fet ha sigut convocar una vaga per avui, 17 de novembre, I a més, en el marc d'aquesta facultat s'ha fet tota una setmana de lluita amb tota una sèrie d'actes. El dilluns es va fer un taller de pancartes, a la tarda es va fer un debat amb els diferents, bueno, obert a tothom, estudiants, professors, treballadors, sobre quina universitat pública volem. El dimarts al matí es va fer una performance on es volia representar com el sistema ens oprimeix i ens deixa indefensos. A la tarda es van fer unes xerrades, no, el dimecres, ahir dimecres a la tarda es van fer unes xerrades sobre la deudocràcia, una altra sobre les lluites reivindicatives de Xile i Puerto Rico, i avui pues, ha sigut la vaga més dura de fer piquets, d'intentar dissuadir a la gent perquè entres a la universitat. Considerem, sota la meva visió, que ha sigut un èxit perquè s'ha impedit que hi hagi activitat a la universitat i no s'han fet classes i estem en ello. Sí, que per un cop al curs s'estan aprenent coses en aquesta facultat. Deies, no? Xerrades sobre temes potser que interessen més que els que estan inclosos en els, sí, en els programes d'estudis. I on tothom té veu per dir la seva opinió i sí, sí. Entre tots hem decidit quines coses semblen importants, de què volem parlar, estem intentant desenvolupar un pensament crític, analitzar quina és la situació. Mm-hmm. Això en una facultat d'humanitats, fa temps que no es veia, que una facultat d'humanitats pensi sobre la societat i les coses que no funcionen. I a part d'això hi ha la crítica, a, com deies, no es tracta de defensar el model d'universitat que hi havia fa 5, ni 10, ni 15, ni 100, ni 500 anys, és un model d'universitat propi, autogestionat, pel que deies, però quines reclamacions, o quines no reclamacions, però quines causes concretes hi ha hagut en aquest curs en quant a pujades de taxes i altres mogudes, que potser és una reivindicació que es podria fer cada any? Bueno, us llegeixo un escrit on estan totes les dades. El 2011 el sistema universitari català ha patit una retallada de finançament de la Generalitat del 17%, retallada que en el període que va fins a 2014 es vol ampliar fins al 33%. El resultat més immediat d'aquestes retallades ha estat l'acomiadament de centenars de professors i de personal d'administració i serveis, una rebaixa generalitzada de sous que ha arribat fins al 60% en alguns casos, del professorat universitari més jove i l'augment de les matrícules i de tot tipus de taxes pels estudiants. Només ha estat el començament per ells. Aquest és el resultat més immediat, però n'hi ha d'altres que es posen en qüestió, que posen en qüestió la mateixa naturalesa de la universitat. La baixada de la qualitat docent, la massificació de les aules, la precarietat de la recerca, la impossibilitat de que sectors cada cop més grans de la societat catalana accedeixin a l'educació superior, són les realitats que s'estan imposant ja avui i que s'ampliaran demà. Al mateix temps es vol posar a la universitat al servei del negoci privat, dels interessos que ens han portat a aquesta mateixa crisi que avui patim tota la societat. Una universitat al servei del mercat i no de la societat. Una universitat al servei de pocs i no de molts. Una universitat que de poc servirà com a eina per a superar la crisi econòmica, cultural, social i política en la que estem immersos tots i totes. Està en joc una universitat pari de totes, està en joc una universitat al servei de la societat, està en joc la recerca, la docència i la formació d'aquest país. I en aquest joc, el que juguen els interessos privats, només hi ha una resposta possible, la mobilització cada cop més àmplia, cada cop més extensa, cada cop més intensa. És per aquests motius que convoquem la vaga general de tota la comunitat universitària, una vaga que serà pròleg, no epíleg. Molt bé, doncs aquest és el comunicat explicant una mica aquestes causes concretes. Abans de posar una mica de música mentre comencem a preparar una mica els continguts d'aquestes dues horetes que estarem fent ràdio, recordar que a les 6 de la tarda hi ha la convocatòria de manifestació a Plaça Universitat, no només per gent de la universitat, sinó també per secundària, oi? Uh-huh. Doncs ja ho sabeu, si ens esteu sentint, sigui ara en directe o més endavant en diferit, doncs que sapigueu que la cita és a les 6 de la tarda a Plaça Universitat, aquí al centre de Barcelona. Ràdio Lliures de Barcelona, emetent des del campus de la UB Raval. Aulas vacías, que será del mañana, conciencias frías, pocas mentalidades activadas, yo no quiero ni pensarlo, futuro oscuro y nadie puede remediarlo. Aulas vacías, que será del mañana, conciencias frías, pocas mentalidades activadas, yo no quiero ni pensarlo. Dicen que la juventud es el futuro, Si es así, hermano, yo lo veo muy oscuro. Se cambiaron las protestas y las vagas por fumadas y borracheras, siempre de madrugada. No quedó nada de los ideales por los que lucharon nuestros abuelos, nuestros padres. En el cielo permanecen los que un día callaron y observan qué está haciendo de la juventud. El Estado nos recluta con exactitud. No hacen caso ni a los profesores ni a los padres. No nos gusta que nos marquen un esquema, solo queremos desmadre, pero como borregos obedecemos al sistema. Es lamentable. Si la educación es un pilar básico de esta sociedad, privatizarán escuelas muy rápido, es la realidad. Y así de negar el acceso del hijo del obrero a la universidad. Ni luchan ni hacen nada por cambiar, pero son los primeros en quejarse cuando la situación está mal y ya no puede arreglarse. El que lucha, el que se mueve, es el flipado. ¿Para qué ir de manifestación? Menuda motivación. Prefiero quedarme en el MSN y dejar que mi mente de porquería se llene. Aulas vacías, que será del mañana. Conciencias frías, pocas mentalidades activadas. No quiero ni pensarlo. Futuro oscuro y nadie puede remediarlo. A las vacías, que será del mañana. Conciencias frías, pocas mentalidades activadas. No quiero ni pensarlo. Futuro oscuro y nadie puede remediarlo. Ya no se sueña con la revolución. Al diferente se discrimina. Se planifica ir de botellón. Pregúntale a alguien sobre lo que pasa en Palestina. Como decía Hernández, juventud que no se arriesga, sangre que no se derrama, ni es sangre ni es juventud, esclavos de un sistema que nos maneja. Dentro de unos años esto acabará en drama y poco a poco avanzamos hacia la servitud. Si hoy en día tiene más autoridad la televisión que los padres, y esa es la verdad. Con una actitud de aprensión, cualquier lucha parece en balde. ¿Para qué estudiar si los universitarios son parados? Pueblo que no sabe leer ni escribir, pueblo que se le puede engañar, pueblo manipulado, pueblo explotado. Inventan leyes de educación para incrementar el fracaso escolar. Saca tu propia conclusión, haz algo por tu vida, que no te puedan manipular. Aulas vacías, que será del mañana. Conciencias frías, pocas mentalidades activadas. No quiero ni pensarlo. Futuro oscuro y nadie puede remediarlo. Aulas vacías, que será del mañana. Conciencias frías, pocas mentalidades activadas. No quiero ni pensarlo. Futuro oscuro, nadie puede remediarlo. Ven, ven, guillo, ven, guillo, ven, ven, ven, ven, ven, guillo, ven, guillo, ven, pa' acá, ven, ven, ven, guillo, ven, guillo. Hola, amics i amigues. En un context on les retallades socials estan a l'ordre del dia, la lluita conjunta és a camí, que hem escollit per enfrontar-nos a les ofensives que els governs ens imposen. Nosaltres, com a estudiants, ja hem après que la unió fa la força i per això ens estem unint amb professors i treballadors de la universitat, així com a altres assemblees de facultats diferents, per a defensar la universitat pública com a lloc on el coneixement crític primi sobre el mercat. Les retallades ens afecten com a estudiants, ja que cada vegada serà més difícil l'accés a la universitat, per motius econòmics, i només econòmics. I com a treballadors i treballadores, ja que patim les conseqüències de les retallades dels sous, això és una precarietat laboral. La universitat no ha de ser un negoci i les assemblees del campus Diagonal fem una crida a la vaga del 17 de novembre perquè ningú no vagi a classe i ningú vagi a treballar. Ningú no es quedi a casa i tots i totes sortim al carrer. Durant tot el matí, amb les nostres assemblees de facultats i a la tarda, a partir de les 6, a la convocatòria de la manifestació de la plaça Universitat que ha convocat la plataforma en defensa de la universitat pública. Educació precària és futur precari. 17 de novembre, tots i totes a la vaga. Hola, hola, aquí tornem. Seguint des de la UB del Raval, ara just ens avisen de que acabem d'entrar a l'aire i estem emetent des de la facultat de l'UB Raval al resto de la galàxia a través de Ràdio Bronca 96.6, a través d'internet radiobronca.info, a través de Ràdio Pica, estoy diciendo mal los diales, Bronca 104.5, Pica 96.6, Ràdio Reseca 107.1. I als seus respectives webs, on també segueix l'emissió. Y bueno, más fácil para comprobar esto, diales, frecuencias webs, radioslliures.info, a la web de Coordinador Radios Lliures. Doncs aquí estem amb aquesta coordinadora fent cobertura d'aquesta jornada de vaga dintre d'una setmana de lluita, com ens explicàvem fa una estoneta. Estem en directe avui dijous dia 17, quan són les 3 i mitja, 3:45. I bé, recordar un cop més que a les 6 de la tarda comença la manifestació a Plaça Universitat. Uh-huh. I també ens acaben d'informar que des de Santa Coloma ja ha sortit el bloc que ve en marxa d'estudiants de secundària que venen a Petita fins al centre de Barcelona. Bueno, aquesta cunya ens recordava també la convocatòria des del campus Diagonal, feta per la gent de l'Assemblea de Belles Arts d'aquella universitat. I bueno, també ja l'anirem matxacant també per veure si algú que vengui d'aquella banda de Barcelona pues, també pot explicar com ha anat allà la jornada i tota la setmana de lluita. Si me dejáis el momento abuelito cebolleta. Venga. Quan deia que Contrabanda tornàvem, perquè ara fa pues, més o menys 3 anys, sí, és que deu fer justament 3 anys, que estava ocupada també aquesta facultat, que no fèiem gaire que s'havia, no feia gaire que s'havia estrenat. Després podem parlar dels canvis que hi ha hagut des de que era esto un ejemplo de... Gentrificación. Sí, gentrificación. Aquesta funció gentrificadora que té aquesta facultat aquí en el centre. Doncs deia que llavors la lluita que hi havia era contra un model que s'havia aprovat però que encara no s'estava aplicant, que molta gent deia que tindria conseqüències nefastes al model educatiu, el que ens explicava abans la companya, l'elitització, els preus, el control de les empreses dintre del que són els òrgans de govern de la universitat. I bé, doncs ara veiem que 3 anys més tard doncs, moltes d'aquestes coses les comencem a veure. Per exemple, doncs, teníem la notícia de que les pujades d'algunes de les taxes per poder estudiar a la universitat són aprovades per un òrgan que és el... No recordo com es diu, però que no és un òrgan, diguéssim, democràtic, dintre del democràtic que podia ser abans la universitat, que no és que ho sigui molt, ni és el nostre model. Però, bueno, que encara hi havia una certa manera. Ara directament són agents socials d'aquests que anomenen, és a dir, empreses, qui pressionen per dir quin és el preu que ha de tenir accedir a la universitat pública. Bueno, ja que ens posem a recordar, si algú té ganes de recuperar pues, el que s'estava reivindicant en aquell moment i tota la lluita contra el Pablo Oña, doncs queden allà uns àudios que estan per allà penjats, per exemple, anant a podcast.contrabanda.org, segur que deuen buscant així una mica qui tingui bueno, poca feina o moltes ganes, sobretot, podria trobar. A més, va fer un blog específic, no? Bueno, sí, varios, si no m'equivoco, va ser bueno, a tancada la central, crec. Tancada central. Ai, és que no m'acordo, ja fa molts anys d'això, però sí que és veritat que en el blog, diguéssim, de la tancada hi havia una secció de podcast on hi havia els diferents programes que llavors es van fer, no només aquell programa especial que van fer des d'aquí del Raval, sinó ja des del rectorat que va estar ocupat durant 3 mesos. Bueno, i ara que són ja les 3:35, ja portem bueno, una mitjoreta des de l'hora que havíem dit que començaríem, pues, tornem a insistir i animar la gent que es passi a agafar el micro i bueno, que aprofiti que hem portat aquí els trastos i que expliqui una mica pues, bueno, tot el que se li passi pel cap i el que tingui ganes de soltar, vamos, que aquesta és la idea, no? Que pues, es facin de totes i no només la gent de ràdios que han vingut. I bueno, ja se ven movimientos por ahí. Sembla que pugem una miqueta de musiqueta. Perdona, si em permets, abans, fora de l'àmbit universitari, recordar que demà a les 7 de la tarda hi ha una convocatòria a Plaça Catalunya, que tengo por aquí el Pasquín, que sota el lema La nostra elecció, l'acció, doncs això demà divendres, 18 de novembre, a les 7 de la tarda, Plaça Catalunya, concentració. Mai més soles, actua 18N. Mm-hmm. Òbviament, pues, la nostra elecció fent al·lusió a la jornada de reflexió que comença a mitjanit i que temo i me sospecho que moltes persones no estem disposades a respectar segons les seves normes de la seva democràcia. Bueno, durant aquesta hora i mitja que ens queda emissió anirem recordant altres convocatòries tant relacionades amb el 20N com també amb aquestes vagues com bueno, amb tot el que se'ns passi pel cap. Bueno, tenim una persona aquí, deixarem uns segons de musiqueta per fer un pas de micro i hablem con ell. competencia, la que impone el capital y su progreso material. Mente reducida, se crea. Doncs abans, quan encara no estàvem a l'aire, ens explicava una companya les activitats que ja s'han fet durant aquesta setmana aquí a la facultat, diferents xerrades, cercaviles, etc. I ara ens explicarà un company el cercavila que hi ha hagut aquest matí o ahir? No, avui, aquest matí. Aquest matí. Doncs explica'ns com ha anat. Bueno, el cercavila ha començat a plaça Universitat. Perdó. Llavors hem començat fent la marxa i la primera parada, perquè hi havia concertes diverses accions concretes, no? Ha sigut el Santander, vull dir, s'han llançat ous en pintura, s'ha cridat culpables, cosa que és veritat, i fins i tot hem entrat dins, vull dir, l'hem ocupat parcialment uns moments. Els hem dit el que eren a dins del seu territori una mica, no? I llavors ens hem anat i hem continuat. Hi ha hagut un cert incident, per exemple, amb un guàrdia de seguretat, però poca cosa. I llavors hem continuat el nostre camí, amb els eslògans, tal. Vull dir, molta gent dels cotxes ens ha pitat en senyal de que ens donava suport. Hem tallat bastants carrers, vull dir, hem parat bastant els tràfics a mesura que avançàvem, i llavors després hem anat a la borsa i hem fet la segona acció concreta. Això ja no primava tant la pintura, sinó s'han tirat cèntims, fins i tot un home ha cremat un bitllet de 5 euros davant de la borsa. I què, però sortien els brokers així a recollir-ho al terra, qual paloma que va a les migues de pa, o com anava això? No, vull dir, no necessiten cèntims els brokers, no? Llavors, vull dir, se'ls va tornar a increpar, s'ha tirat després pintura també, se'ls ha dit el que eren, no s'ha entrat, no s'ha pogut, la bossa té una estructura diferent que no permetia. I llavors després ha sortit una a la finestra, vull dir, li hem fet la broma aquesta de tira't, no sé què, vull dir, també una mica en referència a la crisi del 29, que els brokers caien del cel, en aquesta no cauen del cel, per desgràcia. Surten de sota les pedres. Sí. I llavors hem prosseguit el nostre camí, hem sortit. Continuem passejant l'anècdota, no, de Fernando Alonso, no, que havien pres al Santander, vull dir, i l'anàvem passejant en plan ensenya, no, trofeo, i el portàvem, i després hem anat a la tercera acció, que era ja, vull dir, la primera, que ja tenia un perill més real, perquè ja hi havia presència de Mossos, perquè era ja la Conselleria d'Economia i Coneixement. I llavors hem parat al davant. L'acció no ha sigut tan hardcore perquè era més perillós, vull dir, només va caure una ou en pintura. Va ser bàsicament increpar els Mossos i a Mascolell i poca cosa més, però bueno, va estar bé. I després va haver algun moment tens quan es va llançar l'ou de pintura, però poca cosa, i després ja vam poder continuar. Vam anar a plaça de Catalunya, bueno, una mica amb els que estan acampats allà, no? I se'ns donia algú, vull dir, i llavors ja vam decidir anar al Banc d'Espanya. Al Banc d'Espanya, vull dir, la situació va empitjorar una mica, perquè, esclar, és el Banc d'Espanya, vull dir, i ja, a part, hi ha Guàrdia Civil, no? I és diferent, vull dir, són bastant durets també, no? La benemèrita. I llavors ens van, vull dir, un es va llançar a sobre d'un company, no? I hi ha hagut enfrontament, i va haver un moment, se'ns va unir un avi que va agafar el megàfon, no? Bueno, li van donar el megàfon, es va dir que continuen sent feixistes, no sé què, que no han canviat i tal, no? I després va haver un moment que ells van tancar les portes, no? Les solíamos el miedo, per dir-ho d'alguna manera, no? I llavors van tancar les portes, van ferir a un noi al tancar les portes, li van pillar la mà, I llavors després ja va ser l'aventura definitiva que va ser anar a Plaça Sant Jaume. Vam anar, hi va haver un moment també de por perquè en el carreró que arriba era una mica gratonera i hi havia uns quants furgons, però allà hi havia també restes de la manifestació dels sindicats, però poqueta cosa. Vam anar, es van equivocar d'edifici, van confondre l'Ajuntament amb el Palau de la Generalitat. Però sí, és bueno, que a vegades passa amb tot. Últimament les institucions polítiques, vagis a la que vagis, totes les veus igual. Ja, sí, és normal. És normal. Dos edificis bonitos, qual serà, no? I llavors vam anar i el cercavila, que a la pràctica s'havia convertit en manifestació, doncs va acabar una mica allà i ja vam tornar aquí al Raval i tot molt bé, ha sigut molt interessant i jo crec que, vull dir, grasó ha tingut, no? Perquè alguns companys, vull dir, ja estan a l'avantguàrdia. Vull dir, surten companys allà amb el Fernando Alonso a l'avantguàrdia. I a les ràdios lliures, sí. Que això també són mitjans de comunicació, que això també és repercussió, que això és d'aquí a Hollywood. Una cosa curiosa, abans parlàvem dels canvis que hi ha hagut a la universitat en els últims anys, perquè òbviament doncs, no és ni la primera vaga ni és la primera tancada que es fa en aquesta facultat, és el fet de que els temes d'universitat estiguin formin part del departament d'economia i empresa, ja no formen part de l'ensenyament, ja són una altra cosa. Vull dir, bueno, això és... Bueno, a part comentar que han detingut a dos companys, però de moment no se sap què passarà, però hi ha una certa gresquemor, no? Però... Segueixen detinguts en aquests moments? No, un l'han pres les dades i l'altre no tinc informació. I bueno, i això vull dir, ara com està tan de moda el que diuen també l'economia del coneixement, no sé què, coses d'aquestes, vull dir que a part, vull dir, l'escola, que la universitat sigui rentable, útil, vull dir, és el que diu un profe nostre, que diu que la universitat s'està convertint en una escola d'oficis útils per a la societat, però és clar, ell diu després, com a? Per a la seva societat. Però és clar, potser, exacte. No ho sap, llavors vull dir, però llavors per això impacta, no arribar a aconseguir a veure economia i coneixement. Però és estrany, i bueno, és això. I al Cercavila jo donaria una valoració positiva. Això, una cosa senzilleta com és un Cercavila, al final ha sigut intens, ha tingut repercussió i ha sigut una manifestació. Molt bé, doncs molt bé, ja veiem que ha començat calentet aquest matí. Sí. Recordar un cop més, perdó, que ens estigui sentint des de casa, que a partir de les 6 de la tarda, a Plaça Universitat, hi haurà la manifestació, no només d'universitat, sinó també de secundària. I que si viviu pels barris del nord i veniu baixar, veieu baixar una marabunta de xavales i xavales, són els estudiants de secundària que venen des de Santa Coloma, sí, uniu-vos i que us llevaran a on hi ha que ir. D'acord, doncs gràcies. Gràcies a tu. No ser indiferentes por tener sentimientos y por ellos ir a muerte. Esto no va contra la educación. Es un planteamiento que carece de razón. Educación popular para ir a la población. Compromiso individual dentro y fuera del salón. Esto no va contra la educación. Es un planteamiento que carece de razón. Educación popular para ir a la población. Compromiso individual dentro y fuera del salón. ¿Cuántas horas de estudio en tu casa miraste pasar y ahora nada cambia? Siendo el mismo, tal vez no tan correcto, quizá no tan ingenuo, pero si un ciego te ganó la apatía, ya no miras más, regresas a tu casa, allá hay como saber que no saben recoger. Esto no va contra la educación. Es un planteamiento que carece de razón. Educación popular fuera y de la población. Compromiso individual dentro y fuera de un salón. Esto no va contra la educación. Es un planteamiento que carece de razón. Educación popular fuera y de la población. Compromiso individual dentro y fuera de un salón. El futuro es duro y claro, no seguro. Una falsa educación no te va a dar la razón. Alimenta conocimiento, pero va en retroceso. Cuando no miras afuera, la realidad es perra. La realidad del barrio, la realidad machista que se vive a sangre fría. Lo puedes leer, lo puedes contemplar en un buen documental. Pero acércate a las calles donde duele hasta el aire. Donde duele hasta el aire. Donde la realidad es dura. Donde duele hasta el aire. Proseguim aquí, proseguim 17 de novembre, perquè això ho estigui escoltant en diferit. Jueves 17 de novembre, són menos les 4 menos 12 minutos y después de esta canción pues continuemos explicando cosas que están sucediendo, ¿no? Creo que queríamos explicar un poco también el tema de los piquetes. Sí, un poco comentar, ¿no? Según lo que, bueno, yo estuve desde las 6 de la mañana acá en esta facultad, o sea que no me he enterado mucho lo que ha pasado en las otras, pero por lo que me ha llegado ha sido un éxito esta huelga general de educación, tanto en secundarios como en la universidad. En la autónoma se ha parado todo, se han cortado las calles también de Diagonal, se hizo el piquete hoy en la Gran Vía y no sé, creo que hasta una privada, ¿no? Había de trabajo social, habían hecho asamblea y habían parado todo. Pues aquí en el Raval, donde estamos, ¿qué podemos contar un poquito? Bueno, ya venían las chicas, que pueden contar después mejor, que venían de pasar las noches en el rectorado, donde se estuvo ocupado las dos noches anteriores. Y esta mañana, bueno, venimos para acá a las 6 de la mañana. Y la verdad que yo estoy muy contenta. A mí me parece que la huelga acá ha sido un éxito, porque se hicieron piquetes que realmente lograron que se paralizara la universidad. Es decir, que no se hizo ninguna clase, las clases que se hicieron fueron alternativas, vinieron algunas profes, algunos profesores que hicieron afuera, hicieron charlas y debates, y bueno, se hicieron una serie de actividades, después de Cercavila, que ya comentó el compañero. Así que me parece, nada, era un poco eso, dar mi impresión de que todavía seguimos acá en la universidad y decir que los trabajadores y las trabajadoras no docentes, que del PAS, creo que se llaman, que bueno, que muy bien, no han abierto ninguna de las aulas, que no, bueno, que no se ha trabajado hoy, que la huelga acá por lo menos ha sido un éxito total. Y según me decían otras compañeras, que se está hablando que en los últimos años es una de las huelgas que tiene mayor aceptación, ¿no? Entonces eso me parecía importante resaltarlo. Ahora todavía nos queda una jornada más y bueno, y a las 6 de la tarde la manifestación unitaria con secundarios también, que es lo que le va a terminar de dar más fuerza. Pero bueno, era contar un poco los piquetes que se hicieron esta mañana aquí y que la información, había un montón de volantes también de información y cómo, bueno, eso cómo se paró totalmente la producción de este conocimiento que ya denunciaron las compañeras y los compañeros anteriormente, que es un conocimiento al servicio del mercado, del capitalismo y de todo lo que no queremos, ¿no? Aquí no estamos para defender una universidad como la que está, no defendemos la universidad pública como esta, sino que queremos otra universidad y por eso estamos, ¿no? Por eso toda esta semana se estuvo discutiendo qué tipo de conocimiento se quiere, de qué forma, de qué contenido, bueno, absolutamente todo, ¿no? Cambiarlo todo, ese es uno de los objetivos. Bueno, yo esta noche también se ha ocupado el rectorado. Yo personalmente llegué más tarde porque estaba asistiendo a la charla que se hacía aquí sobre la lucha de Chile y Puerto Rico, pero la verdad también me parece que fue un éxito esa ocupación. La universidad estaba abierta, no había ningún tipo de control sobre quién entraba y quién salía. La gente, había, no sé, más de 100 personas seguro. La gente estaba juntada en grupos debatiendo, incluso se hicieron lecturas de poesía. Bueno, conseguimos que el espacio fuese nuestro y que se usase para debatir y para explicar nuestras posturas antes de una jornada importante como la de hoy. Pues ponemos un poquito de musiquita y continuamos aquí en vivo desde la UB, retransmitiendo por 104.5 de la FM. 29 de julio de 2010, la Generalitat publicó un decreto que hipoteca el futuro de las radios libres. Este decreto ningunea la realidad histórica de más de 20 años de existencia de emisoras libres en Cataluña. Más información en www.contrabanda.org. Por la libertad de expresión, apoya y escucha las radios libres. Bueno, ahora acabamos de escuchar una cuña de la Coordinadora de Ràdios Lliures, de la Coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya, que recordem que també som, bueno, el grup o col·lectiu que ha vingut aquí també a fer ràdio aquí des de la Facultat de la UB del Raval i que, bueno, pues aprofitem també per anar recordant i explicant també totes les problemàtiques i mogudes que ens estan afectant a nosaltres i, bueno, en general a tots els mitjans lliures, ja no només de Catalunya, sinó a tot l'Estat. En aquest sentit, aprofitem per fer una miqueta de difusió de mogudes nostres. Aquest dissabte la Coordinadora Ràdios Lliures organitza un sopador vegà al Centre Social Ocupat All School, a l'Avinguda Vallcarca. Vegà i futurista, certament, perquè hi haurà una... Bueno, l'espectacle serà la... Serà la, bueno, presentació en directe d'un relat futurista de ciència-ficció que es diu Els Gravitants i després un sopador vegà fantàstic per l'autogestió dels mitjans lliures allà al Centre Social Ocupat All School a l'Avinguda Vallcarca, bueno, molt a prop, una miqueta per sota del metro Vallcarca. Bueno, i ara seguim parlant aquí amb la gent, amb les estudiants de la UB. Jo abans només volia comentar que venim cap aquí ara fa un parell d'hores, hi havia una concentració a la plaça Sant Jaume davant de la Generalitat de Catalunya, era de treballadores de farmàcies que estaven, bueno, estaven fent porxo i barri reclamant també, bueno, pues que arriben els diners i que per tant es puguin oferir, seguint oferir el seu servei. Tampoc us puc donar molts més detalls, però bueno, reclamant pues, que aquest dret bàsic, el qual podríem discutir més a fons d'un altre dia, pues, bueno, sobre la salut, com està encara i tot el poder de les farmacèutiques, però que sí, també tenen clar elles pues, que la priorització ara mateix amb aquestes despeses en salut pues, no passa perquè ja es puguin seguir oferint aquest servei. Bueno, doncs proseguim ara retomando el tema. Teníem aquí, no? Vamos a poner un temita antes. Okay. Pues venga, va, podríamos explicarlo un poquito antes, yo creo. Parece. Bueno, esto vamos a poner un tema que se hizo con las tomas de los coles allá en Chile. Se llama La Banda Sonora de las Tomas. Y ahí queda eso, para que se extienda y se contagie. Y antes de ponerlo, solo recordar, ya que hoy es jueves 17, mañana viernes 18, precisamente para finalizar uno de los actos que finalizan las fiestas reivindicativas del Clot Camp de l'Arpa, se realiza una cafeta con charla y posterior, bueno, fiesta sobre el conflicto estudiantil y las huelgas estudiantiles en Chile. Venga. Vamos por la unificación del movimiento estudiantil, capucha hardcore, anda, escúpela a la vinta, mal medio de un mitin, ya que la lucha va hasta el fin. Encapuchado los estudiantes y las tías del jardín, todo a mí. Sí. Salvao, los partidos vaciados, los cabros tan claritos no serán instrumentalizados. Por eso pao culiao del Estado, las bases van gritando y los dirigentes van callados. La hermosura de una toma suma lo que el capital ignora, las masas viven y juntas colaboran, si somos miles ahora. Pa' que chucha dialogar, no hay diálogo válido contra la historia. Somos los obreros y arquitectos del porvenir. Tendremos arduo trabajo, pero hay que proseguir. Deja la ira fluir, lo que importa es que resista. En ese proceso hay que hacerse protagonista. El combate ahora es de la clase social, broda. No hay otra, solo es la nuestra y la explotadora. El problema es transversal, no transa, se transforma en una wea trascendental. Cuando con autonomía se organiza, así como el movimiento se politiza. Los derechos son más que educación de calidad. Esto demanda un ataque directo al sistema capital. La banda sonora de las tomas grita, los cabros se organizan, el pueblo se moviliza. La banda sonora de las tomas grita, no queremos más limonas, educación gratuita. La banda sonora de las tomas grita, los cabros se organizan, el pueblo se moviliza. La banda sonora de las tomas grita, no queremos más limonas, educación gratuita. Nuestros recursos naturales emanan mano de transnacionales. Son el sueldo chileno negociado por los militares. Pinochet del proxeneta, Chile la puta más barata del planeta. La concerta marioneta de la demanda oferta. El ingreso es grueso, el invasor está de regreso. Por eso estamos agresivos, no agradecidos del progreso. Al Congreso no le interesa la educación cívica. La educación gratis es posible solo con voluntad política. Calidad, no es el Liceo de Nen más PC. Política es solo ser del PC. Que Chile más rico es su defensa. Somos el único país que cobra por educar, no les da vergüenza. Somos la voz del pueblo, no de los partidos que quieren tomar partido del movimiento conseguido. Somos parte víctima de la problemática. No me separe la política de la temática. Recursos hay mal utilizados por el poder burgués. Ya no más, estamos más maduros que en el 2006. Hay un petitorio y detrás propuestas concretas de pobladores proleta organizados en treta. Claras decisiones, va a acabar con tus acciones. Son ustedes, no nosotros, quien irá de vacaciones. Ahí veremos si fuimos la generación perdida, la que luchó y no cayó porque dejó de estar dormida. La banda sonora de las tomas grita. Los cabros se organizan, el pueblo se moviliza. La banda sonora de las tomas grita. No queremos más limonas, educación gratuita. La banda sonora de las tomas grita. Los cabros se organizan, el pueblo se moviliza. La banda sonora de las tomas grita. No queremos más limonas, educación gratuita. No, Chile no es el único país del mundo donde nos cobran por estudiar. Aquí pasa de toda la vida y aquí seguimos y por eso se está luchando en esta facultad hoy en día. Recordem que estem amatent a través de les ràdios lliures de Barcelona, a Bronca 104.5, Ràdio Pica 96.6, Ràdio RSK 107.1 i si ens esteu sentint a contrabanda 91.4 ens esteu sentint en diferit, però sí que ens esteu sentint avui dijous, dia 17 de novembre. Seguim aquí quan arribem a les 4 de la tarda i ens volen comentar més coses sobre les activitats que hi ha hagut en aquesta setmana de facultat. No, ens volen comentar una altra cosa. Què ens vols comentar? No, anava a llegir un manifest, que és, bueno, un escrit que ha fet l'Assemblea Inexistent d'Estudiants Rebotades. Dirigit a les professores, investigadores i altres treballadors que encara pensen que estem aquí defensant la universitat. No. Avui no hem vingut aquí a defensar la universitat, ni la pública ni la privada. No, avui no hem vingut aquí a defensar-la i tampoc demà. Hem vingut perquè estan en joc els vostres llocs de treball igual que ho estan els nostres. Hem vingut per solidaritat i perquè sabem que soles no podem lluitar contra el capitalisme. Us necessitem, ens necessitem, ens necessitem. Ens necessiteu, ens necessitem. Algunes ja vàrem estudiar abans de Bolònia i sabem que, tot i que hi ha un procés de pauperització de la universitat pública, la universitat en la que nosaltres estudiarem ja era una autèntica merda. Estudiàrem ja era una autèntica merda. No sabem si algun dia la universitat fou aquell lloc que tant idealitzaren els nostres pares i mares, potser perquè mai no vam poder anar. O les pàgines que ens recordaven aquella imatge estudiantil, però el cas és que la majoria de nosaltres hem entrat a la facultat perquè el mercat laboral ens exigia un títol per poder-nos fer més suculentes. Aquelles que en un primer moment varen pensar que la universitat era un focus de saviesa, varen quedar desencantades en un tancar i obrir d'ulls. La realitat era punyent. Estàvem allà per aconseguir un títol que acredités que teníem dret a col·laborar, que teníem dret a cobrar un sou menys miserable que el d'algunes de les nostres companyes de feina. I si en algun moment se'ns oblidava, l'avaluació, els exàmens i la disciplina acadèmica ens posava ràpidament al seu lloc i ens recordava que aquí no estàvem per plaer. No mireu a una altra banda, sabeu per a qui treballeu. La universitat, o més ben dit, l'empresa universitat, és una simple expandadora de títols i com qualsevol empresa segueix la lògica del màxim benefici. D'on treu el benefici? Doncs com qualsevol empresa, de les seves treballadores i de les persones que consumeixen els seus productes. I com pot augmentar el seu capital? Doncs explotant més a les seves treballadores i o pujant els preus dels productes. I això és senzillament el que està passant. Com a qualsevol gran empresa hi ha càrrecs intermitjos que, tot i ser també treballadores, es reconeixen en els interessos de les classes dominants i dels seus privilegis. En un hospital tindríem a la casta mèdica i a les universitats a la casta de les catedràtiques. Amb això no diem que no hi hagin doctores que encara creguin en la medicina i estiguin disposades a fer una forta denúncia de la indústria farmacèutica. Igual que potser existeix alguna catedràtica que senti un desig irrefrenable per estendre la seva saviesa. Però no ens enganyem, són a les menys. La seva poltrona i el seu sou fa que ens preocupin, que es preocupin per les nimietats de la plebe, que no es preocupin per les nimietats de la plebe. El saber no està a les universitats, els títols sí. Algunes vàrem aprendre a la universitat, però no gràcies a ella, sinó en oposició a ella. les que vàrem créixer a partir de la repulsa del procés de Bolònia, les que vàrem aprendre a base d'hòsties què suposa qüestionar les institucions de la democràcia, les que vàrem tastar què suposa prendre de l'altre amb l'altre, les que a partir d'aquells dies ja mai hem tingut suficient, les que hem alliberat els espais, les que hem entès allò que les velles anarquistes ens ensenyaren, conèixer el món per així poder transformar-lo. Som les hereves d'aquelles que obrien ateneus als barris per tal de potenciar la cultura, la solidaritat i el suport mutu. Som a les places, ocupant els carrers. Ens pots veure enrotllant, discutint aferrissadament, perquè ens hi va la vida. Pots mirar cap a una altra banda i pensar que la universitat és i ha de ser el centre del saber, però llavors no comptis amb nosaltres. Ja hem començat a experimentar que la coacció d'una avaluació i una acreditació eximeix qualsevol experiència educativa i la transforma en una relació conductual basada en el bastó i la pastanaga. Si seguiu defensant aquesta institució, heu de saber que sou culpables de que la majoria de nosaltres, en un moment o altre, patim depressions, angoixes, estrès, atacs de pànics, degut a la pressió que exigeix aquest model de formació. Podreu dir-nos que espereu canviar aquest model des de dins i us respondrem que això és el mateix que els hi van dir els nostres pares i mares. Als 70, aquells militants de base que van ocupar els llocs de poder a comissions obreres o a les reformadores de les presons i psiquiàtrics que han substituït la contenció física amb la contenció psicofarmacològica. Si seguiu defensant la universitat, no podreu dir que no sabeu el que esteu defensant. Si el que defenseu és el vostre treball, ens trobareu al costat, perquè nosaltres també tenim por a quedar-nos sense feina. Però respecte al saber, al coneixement, us demanem, si us plau, que no ens vengueu més fum. Les universitats, al igual que les escoles i els instituts, són centres d'extermini de l'imaginació, el deliri, la crítica i el pensament. No volem la universitat, patim la universitat. Donem-nos suport mutu, creem coneixement compartit. We'll be right back. institución no sé, però la universitat també cabe la desobediència i per això estem en aquesta setmana de lluita, emetent en directe avui 17 de novembre a través de les ràdios lliures de Barcelona. I abans de passar a la veu una companya que ens explicarà alguna de les activitats, volíem passar, bueno, explicar el que ens explicava una veïna que passava per aquí fa un moment i que ens cridava l'atenció sobre un dels canvis que ha tingut aquesta facultat des de que es va obrir. Aquesta facultat, no sé si va ser l'any 2006 que es va inaugurar, i clar, és un espai altament privatitzat, vull dir que ara per entrar a la biblioteca, per exemple, s'ha de tenir un carnet bibliotecari, tenim una cafeteria privada amb uns preus de mercat que no tenen res a veure amb la realitat de les persones precàries que hi passen cada dia. I una altra de les coses que abans hi havia i ja no hi és era el que es coneixia com la sala dels microones, que era una sala que teníem aquí al final, sortint cap a la part de darrere de la facultat, on en lloc d'anar a consumir aquesta cafeteria privada podies portar el teu menjar i allà escalfar-te'l i menjar tranquil·lament, o si feien menjadors també, en fi, tota una sèrie de funcions socials que pel que sembla no tenen cabuda en el model universitari que ens proposen els poderosos. I bé, ens cridava l'atenció, no? Era una veïna, no és una persona de la universitat, sinó una persona que treballa aquí ben a prop i que li anava molt bé tenir un espai on poder estar, on poder xuflugar, on poder bueno, no mullar-se quan plou, no patir fred i poder escalfar una mica el sud-oper abans de dinar i tornar a la seva escarosa jornada laboral. Doncs clar que sí, perquè la universitat no ha de ser només per les estudiants, no ha de ser només pel professorat, no ha de ser només per les treballadores i ni molt menys ha de ser per les empreses, sinó també per la ciutadania i per la gent que passa per aquí. Llavors, seguim en aquest dijous, dia de vaga, explicant les activitats que s'han fet aquesta setmana. Ja he explicat unes quantes, però seguim amb elles. Un moment, espera, que et pujo el micro. Primer. Sí? Ja? Ara sí. Bé, bueno, volíem explicar una de les activitats que vam fer, que va ser una performance que vam fer el dimarts al matí sobre... Bueno, estava pensat fer-la sobre les 11, però problemes que se'ns van anar una mica a les mans i la vam acabar fent més tard, per fer-lo entre classe i classe i que s'unissin contra més estudiants millor. Però bueno, la idea era anar des de totes les plantes, passar per totes les classes, una espècie de processó que anaven encaputxats i en seguien tambors i bueno, passar classe per classe per fer-nos sentir, per animar la gent a participar a la vaga, a participar a les activitats que es feien i sobretot en aquell mateix moment a seguir-nos fins al que seria el pati, perquè realment allà teníem muntat el que era la final de la performance. I bueno, durant el passar classes doncs, bueno, va ser bastant curiós les reaccions que tenia la gent, les cares de sorpresa dels companys en veure'ns tots encaputxats i fent soroll i tal. Bueno, va haver algú que es va posar una miqueta més bueno, violent, per dir-ho d'una manera. Va haver un professor que realment va sortir a les aules cabrejadíssim, però bueno, a part d'això la gent va reaccionar bastant bé, fins i tot ens van seguir uns quants. I un cop a baix bueno, doncs teníem tres persones que realment van tenir molt de valor de sortir allà completament despullades i la idea era que ens paréssim allà i els encaputxats els hi tiréssim globus plens de pintura negra. I bueno, ja sabíem el que ens trobaríem, però realment ens va impactar més del que es pensava. Trobar-nos allà persones despullades a qui els havíem d'acribillar a pintura i realment va ser molt, molt espectacular i bastant, bastant solemne, per dir-ho d'una manera. Al final es va llegir un manifest que va... Personalment a mi em va impactar molt com estava la situació i tal, i bueno, la gent realment va tenir una bona acollida aquesta performance. I la valoració, pues, sobretot molt positiva, molt positiva. L'objectiu era convocar la jornada de vaga d'avui. Sembla que ha servit molt, no? Perquè no, això està absolutament aturat. Sí, bueno, també el missatge era fer veure com l'individu està totalment desprotegit davant del sistema. L'individu sol està molt desprotegit, o sigui, com es sent ell mateix. I jo crec que el missatge es va captar bastant bé, però no sé. Molt bé, i a part d'aquests cercaviles hi ha hagut també xerrades, no sé si ens podíeu comentar alguna cosa sobre alguna de les xerrades que s'han fet? Bueno, hi ha anat alguna, sobre una que vam fer aquí, una molt interessant, sobre la deudocràcia. I realment ens explicant bueno, el que és el deute que tenim, la diferència entre el deute que és realment el públic i el deute privat, que és la gran majoria, i per què l'estem pagant. I bueno, algunes alternatives que podrien haver-hi, perquè realment ens hauríem de plantejar si hem de pagar nosaltres el deute privat o s'haurien de pagar les empreses i bancs realment, perquè l'estem pagant nosaltres. I a costa de la nostra salut, a costa de la nostra educació, i no és just en absolut. Molt bé, doncs us recordem que estem... Ah, sí, hi havia també el del rectorat, no? ¿O no? Espera. Sí, no, yo quería poner simplemente una cosa sobre el tema de la performance, que el objetivo era lo que ha comentado mi compañera de demostrar la opresión individual a la que estamos sometidas y que justamente es lo que nos hemos encontrado hoy, ¿no? La gente venía aquí y nos decía, es que tengo derecho individual a entrar a clase, tengo derecho personal a entrar a clase, individual, personal, individual, personal. Y es lo que precisamente se demuestra en la performance. Nos están oprimiendo y machacando porque seamos individuos totalmente individuales y que no luchemos por una colectividad. Y era como que hacer un poco ver a la gente antes del día de la vaga, durante toda la semana de lucha, que no somos individuales, somos colectivos y lo que no quieren es que nos unamos y hagamos fuerza porque unidas les damos miedo. Y es lo que se ha demostrado hoy. O sea, solo quería apuntar eso. Listo. Muy bien, pues digo, no sé si había alguna cosa más que queríais comentar de las actividades, charlas, acampadas. Acciones, movilizaciones. Bueno, de mientras recordamos que faltan un par de horas para esta convocatoria a las 6 de la tarde en Plaza Universidad, donde saldrá la manifestación por la educación universitaria y secundaria. Que, bueno, no sé si hay columnas que salen de otros barrios, pero sí que nos consta que las estudiantes de secundaria de Santa Coloma están perdidas en algún lugar indeterminado de la ciudad podrida, llegando ya, esperamos, a Plaza Universidad. Llegando ya, si faltan dos horas, estarán por ahí caminando. Y que aquí estamos las radios libres para explicarlo. Si cualquier persona de las que se asoma por aquí y escucha quiere explicarnos cualquier cosa, cualquier opinión, cualquier impresión sobre lo que está pasando hoy, esta semana o en general sobre la situación de la educación o cualquier otro tema, oiga, que para eso salimos un día a la calle, pues que se acerque, que para eso están los micros de las radios libres. Hola, amics i amigues. En un context on les retallades socials estan a l'ordre del dia,